ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण के द्वारा नंद को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश, 22 प्रकार की सिद्धि, सिद्ध मंत्र और आदर्शनीय वस्तुओं का वर्णन। नंद जी बोले, जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे सपनों का वर्णन सुना। ये वेदों का सार भाग तथा लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। बस अब मैं उन सपनों को सुनना चाहता हूं जिन्हें देखने से पाप होता है, अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका वर्णन सुनो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम वेदों के जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकों के भी जन्मदाता हो। बस अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में दाह उत्पन्न कर दिया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखारविंद से जो प्रमाण भूत वचन अमृत सुनने को मिला है, उससे मेरा तन मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारा जो चरण कमल संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है, तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही आज मेरी आंखों के सामने है। आज के बाद मुझ पातकी को तुम्हारे चरणारविंदों का दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा ये मलमूत्रधारी शरीर अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। बेटा, अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करने का शुभ अवसर मुझ जैसे पापी को सुलभ होगा? महेश्वर, कृपानाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सृष्टि और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती है। फिर मेरी क्या बिसात है? यों कहकर नंद जी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विहल हो रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। ये देखकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण संतरस्त होकर उन्हें यत्नपूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्हें नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान जी ने कहा, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ ब्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याण में ज्ञान सुनो। ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम्ही को इसका उपदेश दे रहा हूं। तात, एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक इस ज्ञान को सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज ब्रजराज, सुस्थिर हो वो और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित एवं परम आनंद में निमग्न होकर अपने ब्रज को पधारो। ये समस्त चराचर जगत जल के बुलबुले की भांति नश्वर है। प्रातःकालिक स्वप्न की भांति मिथ्या और मोह का ही कारण है। पांच भौतिक शरीर एवं संसार के निर्माण का हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। ये समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोह से वेष्टित है और माया से सदा मोहित ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, शुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदि से भी ये आवृत है। जैसे वृक्ष, काक और पक्षियों का आश्रय, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा सहित संपूर्ण देवता शीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है तथा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर वे भी सब के सब चले जाते हैं। हम सब के त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। उसके पांचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत रूप है, वह निष्फल और मोह का कारण है। तात, अज्ञानियों को ही शीर के लिए शोक होता है, ज्ञानियों को किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। निद्रा आदि जो शक्तियां हैं वे सब प्रकृति की कलाएं हैं। काम क्रोध लोभ और मोह के साथ जो पांचवा अहंकार है वे सब अधर्म के अंश हैं। सत्ववादी तीन गुण क्रमशः विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र के अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञान स्वरूप है और मैं निर्गुण आत्मा हूं। जब प्रकृति में प्रवेश करता हूं तो मैं सगुण कहा जाता हूं। विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंश वो धर्म शेषनाग सूर्य और चंद्रमा आदि विषय कहे गए हैं। इसी प्रकार समस्त मुनि मनु तथा देवता आदि मेरे कलांश रूप हैं। मैं समस्त शरीरों में व्याप्त हूं तथापि उनके द्वारा संपादित होने वाले संपूर्ण कर्मों से निर्लिप्त हूं। मेरा भक्त जीवन मुक्त होता है तथा वे जन्म मृत्यु और जरा का निवारण करने वाला है। भक्त संपूर्ण सिद्धों का स्वामी श्रीमान कीर्तिमान विद्वान कवि 22 प्रकार का सिद्ध और समस्त कर्मों का निराकरण करने वाला है। उस सिद्ध भक्त को मैं स्वयं प्राप्त होता हूं क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता। तात, सिद्धियों का साधन करने वाला सिद्ध उन सिद्धियों के ही भेद से 22 प्रकार का होता है। मेरे मुख से उसका परिचय सुनो और सिद्ध मंत्र ग्रहण करो। अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशत्व वशित्व काम वसाइता दूर श्रवण परकाय प्रवेश मनोयित्व सर्वज्ञत्व अभिष्ट सिद्धि अग्निस्तंभ जल स्तंभ चिरंजीवित्व वायुस्तंभ श्रुति पासा निद्रा स्तंभन अर्थात भूख प्यास तथा नींद का स्तंभन वाक सिद्धि इच्छा के अनुसार मृत पानी को बुला लेना सृष्टि कारण और प्राणों का आकर्षण ये 22 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्ध मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गूढ़ है और सबकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सामवेद में इसका वर्णन है। यह सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से योगी मुनिंद्र और देवता सिद्ध होते हैं। सात पुरुषों को 100,000 जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायण क्षेत्र में हविष्यन बोझी होकर इसका जप किया जाए तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात, तुम काशी के मणिकर्का तीर्थ में जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायण क्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के जल प्रवाह से 4 हाथ तक की भूमि को नारायण क्षेत्र कहा गया है। उसके नारायण ही स्वामी हैं, दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहां मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। वहां व्रत के बिना भी मंत्र जप करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। व्रजनाथ, व्रज को जाओ और उसे पवित्र करो। तात, जिनके दर्शन से पाप होता है उन्हें बताता हूं, सुनो। दुस्वप्न केवल पाप का बीज और विघ्न का कारण होता है। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले कृतघ्न कुटिल देव मूर्ति नाशक माता पिता के हत्यारे पापी विश्वासघाती झूठी गवाही देने वाले अतिथि के साथ छल करने वाले ग्राम पुरोहित देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले पीपल का पेड़ काटने वाले दुष्ट शिव और विष्णु की निंदा करने वाले दीक्षा रहित आचारहीन संध्या रहित द्विज देवता के छड़ावे पर गुजारा करने वाले और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति पुत्र से रहित कटी नाक वाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पति भक्तिहीना, विष्णु भक्ति शून्य तथा व्यभिचारिणी स्त्री के दर्शन से भी पाप होता है। सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागत को यातना देने वाले, मांस चुराने वाले, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी शूद्र, सूदखोर द्विज और अगम्य स्त्री के साथ संग करने वाले दुष्ट नरधम को भी देखने से पाप लगता है। माता, सतेली माँ, सास, बहन, गुरु पत्नी, पुत्र वधु, भाई की स्त्री, मौसी, बुआ, भांजे की स्त्री, मामी, प्राई नवोडा, चाची, पितामही और नानी, ये सामवेद में अगम्या बताई गई हैं। सत्पुरुषों को इन सब की रक्षा करनी चाहिए। काम भाव से इनका दर्शन और स्पर्श करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भागी होता है। अतः देववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली जाए तो सूर्य देव का दर्शन करके श्री हरि का स्मरण करें। जो कामना पूर्वक इन पर कुदृष्टि डालते हैं वे निंदनीय होते हैं ब्रजेश्वर, इसलिए शाप से डरे हुए साधु पुरुष इनकी ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विद्वान पुरुष ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते। प्रथम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, नवम और दशम स्थान में सूर्य हो तो सूर्य का तथा जन्म नक्षत्र में और अष्टम एवं चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उदित हुए चंद्रमा को नष्ट चंद्र कहा गया है, अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने ऐसे चंद्रमा का प्रत्याग किया है। यदि कोई उस दिन जानबूझकर चंद्रमा को देखता है तो वह उसे अत्यंत दुष्कर कलंक देता है। यदि कोई मनुष्य अनिच्छा से उस उक्त चतुर्थी के चंद्रमा को देख ले तो उसे मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से वह तत्काल शुद्ध होकर भूतल पर निष्कलंक बना रहता है। जल को पवित्र करने वाला मंत्र इस प्रकार है, सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने परसेन को मारा है और जामवान ने उस सिंह को संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। सिंह परसेनम वधित सिंगो जामवत हता सुकुमारक मां रोदिस्तव होएश स्यमंतक। इस मंत्र से पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें बताई गई, अब तुमसे और क्या कहूं। तदंतर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के विषय में कहकर नंद बाबा के पूछने पर भगवान कहने लगे, श्री भगवान जी बोले, नंद जी, जो स्वप्न में हर्ष अतिरेक से अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनो अनुकूल नाच गान देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते देखता है तो उसके धन की हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़ुल, अशोक और करवीर के पुष्प को तथा तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। नग्न, काली, नकटी, शूद्र, विधवा तथा जटा और ताड़ के फल को देखकर मनुष्य शोक को प्राप्त होता है। स्वप्न में कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणी को देखने वाले मनुष्य पर निश्चय ही विपत्ति आती है और लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भली भांति पुष्पों से लदा पलाश, कपास और सफेद वस्त्र को देखकर मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसे स्वप्न में देवगण नाचते गाते हंसते ताल ठोकते और दौड़ते हुए दीख पड़ते हैं, उनका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाता है। जो स्वप्न में काले पुष्पों की माला और कृष्ण अंगराग से शोभित एवं काला वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ छूना मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पाता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथ पर जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों अकेले सवार होता है और उस पर बैठकर फिर जागता है, तो निसंदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवि दूध मधु मट्ठा और गुड़ से सरोवार देखता है, वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल पुष्पों की माला एवं लाल अंगराग से युक्त तथा लाल वस्त्र धारण करने वाले स्त्री का आलिंगन करता है, वह रोगग्रस्त हो जाता है। यह निश्चित है गिरे हुए नाक और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण चिता को देखकर मनुष्य अवश्य मृत्यु का शिकार बन जाता है। शमशान काष्ठ सूखा घास फूस लोहा काली शाही और कुछ कुछ काले रंग वाले घोड़ों को देखने से अश्वमेव दुख की प्राप्ति होती है। पादुका ललाट की हड्डी लाल पुष्पों की भ्यामनी माला उड़द मसूर और मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में सेना गिरगिट कौवा भालू वानर नीलगाय पीप और शीर के मल को देखा जाना केवल व्याधि का कारण होता है। स्वप्न में फूटा बर्तन घाव शूद्र गलत कुष्ठि रोगी लाल वस्त्र जटाधारी सुअर भैंसा गधा महाघोर अंधकार मरा हुआ भयंकर जीव और योनि चिन्ह देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्ति में फंस जाता है। कुवेशधारी मलेच्छ और पाश ही जिसका शस्त्र हैं, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत को देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मानी छोटी कन्या और बालक पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो उन्हें देखकर दुख की प्राप्ति होती है। काला फूल काले फूलों की माला शस्त्र अस्त्रधारी सेना और विकृत आकार वाली मलेच्छ वर्ण की स्त्री को देखने से निसंदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा नाच गान गवैया लाल वस्त्र बजाता जाता हुआ मृदंग इन्हें देखकर अवश्य दुख मिलता है। प्राण रहित को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मत्स्य आदि को धारण करता है उसके भाई का मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सिर का धड़ अथवा मुंडित सिर वाले एवं शीघ्रतापूर्वक नाचते हुए बेडोल प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी होता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक मलेच्छ नारी जिसका स्वप्न में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत टूट जाएं और बाल गिर रहे हों तो उसके धन की हानि होती है अथवा वे शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है। स्वप्न में जिसके ऊपर सिंहधारी अथवा दंष्ट वाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूट पड़ते हों उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटावृक्ष शिलावृष्टि भूसी छुरा लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत भयानक धूम केतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वप्न दृष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वप्न में रथ घर पर्वत वृक्ष गौ हाथी और घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता देखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अंगार युक्त गड्ढों में क्षार कुंडों में तथा धूलि की राशि पर ऊंचाई से गिरते हैं, निस्संदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर से कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है, उसके पिता गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत हुई गौ बछड़े सहित चली जाती है, उस पापी की लच्छी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। मलेच्छियम दो जिसे पास से बांध कर ले जाते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर शाप देते हैं उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शीर पर शत्रुदाल कौवे मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। और स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे भालू ऊंट सुअर और गधे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर एक सहस्त्र गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है उसका दुःस्वप्न प्रजनित दोष शांत हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इन मधुसूदन का 1000 जप करता है वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुःस्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस नारायण इन 8 शुभ नामों को 10 बार जप करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दुःस्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नरहरि राम गोविंद दधि वामन इन 10 मांगलिक नामों को जपता है वे 100 बार जप करके निरोग हो जाता है। जो 1 लाख जप करता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। 10 लाख जप करके महाबंध्या पुत्र को जन्म देती है। शुद्ध एवं हविष्य का भोजन करने करके जपने वाला दरिद्र इसके जप से धनी हो जाता है। 1 करोड़ जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण क्षेत्र में शुद्धता पूर्वक जप करने वाले मनुष्य को सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। जो जल में स्नान करके ओम नमः के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती इन मंगल नामों का जप करता है उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भी शुभदायक हो जाता है। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम दुर्गति नाशिन्ने महामाये स्वाहा ये सब दिशाक्षर मंत्र लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसका पवित्रतापूर्वक 10 बार जप करने से दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से मनुष्य को मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध मंत्र वाला मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियों को पा लेता है। जो मनुष्य ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा इस मंत्र का 1 लाख जप करता है वह स्वप्न में मरण को देख पर भी 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। पूर्वोत्तर मुख होकर किसी विद्वान से ही अपने स्वप्न को कहना चाहिए किंतु जो शराबी दुर्गति प्राप्त नीच देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला मूर्ख और स्वप्न के शुभ अशुभ फल का अनभिज्ञ हो उसके सामने स्वप्न को नहीं प्रकट करना चाहिए। पीपल का वृक्ष ज्योतिषी ब्राह्मण पितृस्थान देवस्थान आर्य पुरुष वैष्णव और मित्र के सामने दिन में देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसंग का वर्णन कर दिया। ये पापनाशक धन की वृद्धि करने वाला यशोवर्धक और आयु बढ़ाने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नंद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम वेदों तथा ब्रह्म आदि की उत्पत्ति का सारा कारण वर्णन करो क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछूं? साथ ही ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का कार्य करने वालों के जो धर्म हैं तथा सन्यासियों यतियों ब्रह्मचारियों वैष्णव ब्राह्मणों सत्पुरुषों विधवाओं पतिव्रता नारियों ग्रस्तों ग्रस्त पत्नियों विशेषता शिष्यों और माता पिता के प्रति पुत्रों एवं कन्याओं के जो धर्म हैं उन सबको बतलाने की कृपा करो। प्रभु स्त्रियों की कितनी जातियां होती हैं, भक्तों के कितने भेद हैं, ब्रह्मांड कितने प्रकार का है, बोलियां मुख किस प्रकार का होता है, नित्य क्या है कृत्रिम क्या है, क्रमशः ये सब बतलाओ। श्री भगवान जी ने कहा, नंद जी ब्राह्मण सदा संध्या वंदन से पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसाद को खाता है, वे मुझे निवेदन किए बिना कभी भी नहीं खाता, क्योंकि जो विष्णु को अर्पित नहीं किया गया है वे अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान माना जाता है। अतः विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाला पवित्र संप्रायण शास्त्रज्ञ व्रतों और तीर्थों का सेवी नाना प्रकार के अध्यापन कार्य से संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर गुरु की सेवा करता है, तत्पश्चात उसकी आज्ञा लेकर ग्रस्त बनता है, उसे गुरु को नित्य पूजन की दक्षिणा देनी चाहिए तथा निस्संदेह नित्य गुरुजनों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि समस्त वंदनियों में पिता ही महान गुरु माना जाता है। परंतु पिता से 100 गुनी माता, माता से 100 गुना अभीष्ट देव और अभीष्ट देव से 4 गुना मंत्र तंत्र प्रदान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्यशाली भगवान नारायण है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं शिव हैं। सभी देवता गुरु में सदा हर्षपूर्वक निवास करते हैं। जिनके संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्री हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्यों पर पुत्र के समान स्नेह नहीं करते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और आशीर्वाद ना देने से उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता है। जो विप्र सदा अपने धर्म में तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णु की सेवा करने वाला है, वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहते हैं। जो ब्राह्मण होकर बैलों को जोतता है, शूद्रों की रसोई बनाता है, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए द्रव्य से जीवन निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिन में नींद लेता है, शूद्र के श्राद्ध अन्न को खाता है, शूद्रों के मुर्दों का दाह करता है, ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्र के समान माने जाते हैं। जो विधिपूर्वक शालग्राम महायंत्र की पूजा करके उसके अब अर्पित किए हुए नैवेद्य को खाता है तथा उसके चरणोदक को पीता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जो शालग्राम शिला के जल से अपने को अभिषिक्त करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। ब्रजेश्वर, शालग्राम शिला का जल गंगा जल से 10 गुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है, वह जीवन मुक्त एवं देवताओं के समान हो जाता है। जो ब्राह्मणों का नित्य कर्म, विष्णु के निवेदित नैवेद्य का भोजन, उनकी यत्नपूर्वक पूजा, उनके चरणोदक का सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्म के दिन तथा एकादशी को भोजन नहीं करता, हे तात, जो व्रतप्रायण होकर शिवरात्रि तथा श्री रामनवमी के दिन आहार नहीं करता, वे ब्राह्मण जीवन मुक्त है। भूतल पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस विप्र के चरणों में नतमस्तक होते हैं। अतः उस ब्राह्मण का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जब तक उस ब्राह्मण के चरणोदक में पृथ्वी भीगी रहती है, तब तक उसके पितर कमल पत्र के पात्र में जल पीते हैं। विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण पृथ्वी को, तीर्थों को और मनुष्यों को पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र का उपासक है, वही वैष्णव है। उस वैष्णव ब्राह्मण की बुद्धि उत्कृष्ट होती है, अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं है। जो किसी क्षेत्र में जाकर पुरुषरण पूर्वक नारायण का जप करता है, वे अनायासी अपने आप का तथा अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं परंतु क्रियाएं विष्णु पद में होती हैं, वे एकनिष्ठ वैष्णव अपने 1 लाख पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। भगवान जी कहते हैं, ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। समस्त लोकों में जितने प्रिय पात्र हैं उनमें भक्त से अधिक प्यारा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विष्णु भक्ति से रहित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उत्तम बुद्धि संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र की दीक्षा ना ग्रहण करे। यदि देवश ग्रहण कर लेता है तो निश्चय ही धनहीन होता है। ब्राह्मणों का भोजन सदा मांस रहित हविष्यन्न है, क्योंकि मांस का परित्याग कर देने से ब्राह्मण तेज में सूर्य के तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थान को बड़ी भांति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता है, फिर लिपे पुते स्वच्छ स्थान पर भक्तिपूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात आदरपूर्वक ब्राह्मण को देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मण को अर्पण न करके स्वयं खा जाता है वे श्राबी के समान माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय अथवा जनाना शोच या मरना शोच में अपवित्र मनुष्य से स्पर्श हो जाने पर भोजन पात्र भ्रष्ट द्रव्य तथा अन्न का तुरंत प्रत्याग कर देना चाहिए। फिर धुली हुई धोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थान पर भोजन करना चाहिए। द्विजातीय को चाहिए कि सूर्य के रहते अर्थात दिन में दो बार भोजन ना करे, क्योंकि वैसा करने से वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। हविष्यन का भोजन करने वाले स्वयमी को उचित है कि वह श्राद्ध के दिन यात्रा युद्ध नदी तट दोबारा भोजन और स्त्री संग का प्रत्याग कर दे। जो विष्णु भक्त एवं बुद्धिमान हो उसे ब्राह्मण को पात्र का दान देना चाहिए, किंतु यह शूद्रा का पति शूद्र का पुरोहित संध्याहीन दुष्ट बैलों को जोतने वाला शुक्र बेचने वाला और देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीव का चलाने वाला हो उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिए। इन लोगों को पात्र प्रदान करने से ब्राह्मण नरकगामी होता है। उस दिन पात्र का उपभोग करके स्त्री संग करने से नरक की प्राप्ति होती है। तात कन्या बेचने वाला सबसे बढ़कर पापी होता है। जो मूल्य लेकर कन्यादान करता है वह महारौरव नरक में जाता है। फिर कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक पितरों सहित वह उसका पुत्र और पुरोहित भी कुंभी पाक नरक में कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि योग्य वर को ही कन्या प्रदान करे। ब्रजेश्वर, जो प्राणों तथा चारों वेदों द्वारा वर्णित है वे ब्राह्मणों तथा वैष्णों का धर्म मैंने कह दिया। अब क्षत्रियों के धर्म बतलाता हूं। क्षत्रियों को सदा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, नारायण की अर्चा, राज्यों का पालन, युद्ध में निर्भीकता, ब्राह्मणों को नित्य दान, शरणागत की रक्षा, प्रजाओं और दुखियों का पुत्रवत पालन, शस्त्र अस्त्र की निपुणता, रण में प्राकर्म, तपस्या और धर्म कार्य करना चाहिए। जो सद सद विवेक की वाली बुद्धि से युक्त तथा नीति शास्त्र का ज्ञाता हो उसका सदा पालन करना चाहिए और सत्पुरुषों से भरी हुई सभा में उसे नित्य नियुक्त करना चाहिए। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगनी सेना का नित्य यत्न पूर्वक पालन करता है। युद्ध के लिए बुलाए जाने पर वह युद्ध दान से विमुख नहीं होता, क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध में प्राण विसर्जन करता है उसे ये शस्कर सर्प की प्राप्ति होती है। वैश्यों का धर्म व्यापार खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन, दान तपस्या और व्रत का पालन है। नित्य ब्राह्मणों की पूजा करना शूद्र का धर्म कहा गया है। ब्राह्मण को कष्ट देने वाला तथा उसके धन पर अधिकार कर लेने वाला शूद्र चंडालता को प्राप्त हो जाता है। विप्र के धन का अपहरण करने वाला शूद्र असंख्य जन्मों तक गीद, 100 जन्मों तक सुअर और फिर 100 जन्मों तक हिंसक पशुओं की योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र ब्राह्मणी अथवा अपनी माता के साथ संग करता है वे पापी, जब तक 100 ब्रह्मा नहीं बीत जाते तब तक कुंभी पाक में कष्ट भोगता है। वहाँ वे खोलते हुए तेल में डुबाया जाता है, रात दिन उसे सांप काटते रहते हैं। इस प्रकार यम यातना से दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता है। तत्पश्चात वह पापी 7 जन्मों तक चंडाल योनि में, 7 जन्मों तक सर्प योनि में और 7 जन्मों तक जल जंतुओं की योनि में उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मों तक विष्टा का कीड़ा तथा 7 जन्मों तक उल्टा स्त्रियों की योनि का कीट होता है। पुनः वह पापी 7 जन्मों तक गौओं के घाव का कीड़ा होता है। इस प्रकार उसे अनेक योनि में भ्रमण करते ही बीतता है, परंतु मनुष्य की योनि नहीं मिलती। अब सन्यासियों का जो धर्म है वह मेरे मुख से श्रवण करो। मनुष्य दंड ग्रहण मात्र से नारायण स्वरूप हो जाता है। जो सन्यासी मेरा ध्यान करता है वे अपने पूर्व कर्मों को जलाकर वर्तमान जन्म के कर्मों का उच्छेद कर डालता है, परंतु में उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। ब्रजराज, जैसे वैष्णव के चरण स्पर्श से तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के पाद स्पर्श से पृथ्वी तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य सन्यासी का स्पर्श करने से पाप रहित हो जाता है। सन्यासी को भोजन कराकर अश्वमेध यज्ञ का फल तथा अकस्मात सन्यासी को देखकर उसे नमस्कार करके राजस्व यज्ञ का फल पाता है। सन्यासी, यति और ब्रह्मचारी, इन सब के दर्शन स्पर्श का फल एक सा होता है। सन्यासी को चाहिए कि वह भूख से व्याकुल होने पर सायंकाल गृहस्थों के घर जाए और वहां गृहस्थ उसे सदन अथवा कदन जो कुछ भी दे उसका प्रत्याग नहीं करे, ना तो मिष्टान की याचना करे, ना क्रोध करे और ना धन ग्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छा रहित हो जाए, जाड़ा गर्मी में एक सा रहे और लोभ मोह का प्रत्याग कर दे। इस प्रकार वहां एक रात ठहरकर प्रातःकाल दूसरे स्थान को चला जाए। जो सन्यासी सवारी पर चढ़ता है, ग्रस्त का धन ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं ग्रस्त हो जाता है, वे अपने रमणीय धर्म से पतित हो जाता है। जो सन्यासी खेती और व्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है, वे अपने धर्म से गिर जाता है। यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है तो धर्म बहिष्कृत अथवा उपहास का पात्र होता है। जो ब्राह्मणी विधवा हो जाए, उसे सदा कामना रहित, दिन के अंत में एक बार भोजन करने वाली और सदा हविष्य अन्नप्रायण होना चाहिए। उसे दिव्य मांगलिक वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, बल्कि सुगंधित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चंदन और चूड़ी सिंदूर आभूषण का श्रद्धा त्याग करके मलिन वस्त्र पहनने चाहिए। नित्य नारायण का स्मरण तथा नित्य नारायण की सेवा उसको करनी चाहिए। वह अनन्य भक्तिपूर्वक नारायण के नामों का कीर्तन करती है और सदा धर्म अनुसार पर पुरुष के हो पुत्र के समान देखती है। ब्रजेश्वर, वह ना तो मिष्टान का भोजन करती है और ना भोग विलास की वस्तुओं का संग्रह करती है। उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, शिवरात्रि, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समान समय भोजन नहीं करना चाहिए। वह भ्रष्ट पदार्थों का परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों को खाती है। श्रुतियों में सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए पान मद्रा के समान है। इन सभी लोगों को रक्तवर्ण का शाक, मसूर, जंभीरी नींबू, पान और गोलोक लोकी का परित्याग कर देना चाहिए। विधवा नारी पलंग पर सोने से पति को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है और सवारी पर चढ़कर वह स्वयं नरक गामनी होती है। उसे बाल और शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जटारोह में परिवर्तित हुई केश वेणी को तीर्थ में गए हुए गए बिना कटाना नहीं चाहिए और न शीर में तेल लगाना चाहिए। वह दर्पण पर पुरुष का मुख यात्रा नृत्य महोत्सव नाच गान और सुंदर वेशधारी रूपवान पुरुष को नहीं देखती। उसे सामवेद में निरूपण किए गए सत्पुरुषों का धर्म श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपसे परम उत्कृष्ट परमार्थ का वर्णन करता हूं, सुनो। सदा अध्यापन अध्ययन शिष्यों का परिपालन गुरुजनों की सेवा नित्य देवता और ब्राह्मण का पूजन सिद्धांत शास्त्र में निपुणता का उत्पादन अपने आप में संतोष सर्था शुद्ध व्यवधान निरंतर ग्रंथ का अभ्यास व्यवस्था के सुधार के लिए वेद सम्मत विचार स्वयं शास्त्र के अनुसार आचरण देव कार्य और नित्य कर्मों में निपुणता वेद के अनुसार अभिष्ट आचार व्यवहार वेदोक्त पदार्थों का भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिए। ब्रजेश्वर, आप पतिव्रताओं का जो धर्म है उसे श्रवण करो। पतिव्रताओं को चाहिए कि नित्य पति के प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक पान करें, सदा भक्ति भाव पूर्वक उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें, प्रयत्न पूर्वक व्रत तपस्या देववचन का परित्याग करके चरण सेवा स्तुति और सब प्रकार से पति की संतुष्टि करें। सती को पति की आज्ञा के बिना वैर भाव से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सती अपने पति को सदा नारायण से बढ़कर समझती है। ब्रजनाथ, उत्तम व्रत प्रायणा सती पर पुरुष के मुख सुंदर वेशधारी सुंदरशाली पुरुष यात्रा महोत्सव नाच नाचने वाले गवैया और पर पुरुष की क्रीड़ा की ओर कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियों को प्रिय होता है वही सदा पतिव्रताओं को भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षण भर भी पति से वियुक्त नहीं होती, वे पति से उत्तम प्रत्युत्तर नहीं करती, ताड़ना मिलने पर भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है। वे क्रोध के वशीभूत नहीं होती। पतिव्रता को चाहिए कि पति के भूखे होने पर उसे भोजन कराए, भोजन के लिए उत्तम उत्तम पदार्थ और पीने के लिए शुद्ध जल दे, नींद से माते हुए पति को न जगावे और उसी और उसे काम करने के लिए आज्ञा न दे। सती को पति के साथ पुत्रों से भी 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुलांगना के लिए पति ही बंधु आश्रय भरण पोषण करने वाला और देवता है। वह सुंदरी अमृत के समान शुभ कारक अपने पति को देखकर बड़े यत्न से भक्ति पाप पूर्वक मुस्कुराते हुए उनकी ओर निहारती है। सती नारी अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। पतिव्रताओं के पति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतियों के पतिव्रत्य के तेज से उनका कर्म भोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे कर्म रहित होकर अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ श्री हरि के भवन में आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रजेश, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का तेज सतियों में वर्तमान रहता है। तपस्वियों की सारी तपस्या तथा व्रत उपवास से वृत्तियों को एवं दान देने से दाताओं को जो फल प्राप्त होता है वह सारा का सारा सदा पतिव्रताओं में विद्यमान रहता है। स्वयं नारायण शंभु लोकों के विधाता ब्रह्मा सारे देवता और मुनि भी सदा पतिव्रताओं से डरते रहते हैं। सतियों की चरण धूलि के स्पर्श से पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है। पतिव्रता को नमस्कार के क्रम मनुष्य पाप से छूट जाता है। पतिव्रता अपने तेज से क्षण भर में ही त्रिलोकी को भस्मसात कर डालने में समर्थ है, क्योंकि वह सदा मनुष्य पुण्य से संपन्न रहती है। सतियों के पति और पुत्र साधु एवं निशंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराज से भी कुछ भय नहीं रह जाता। 100 जन्म तक पुण्य संग्रह करने वाले पुण्यवानों के घर में पतिव्रता जन्म लेती है। पतिव्रता के पैदा होने से उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन मुक्त हो जाते हैं। सती स्त्री प्रातःकाल उठकर रात्रि में पहने हुए वस्त्र को छोड़कर पति को नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात गृह कार्य संपन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और कैंचुकी धारण करती है। फिर श्वेत पुष्प लेकर भक्तिपूर्वक पति का पूजन करती है। पवित्र निर्मल जल से स्नान कराकर उसे धोत वस्त्र देकर वैद्य हर्षपूर्वक पति का पाद प्रक्षालन करती है। फिर आसन पर बिठाकर लाट में चंदन का तिलक लगाकर सर्वांग में इत्र आदि का अनुलेप करके गले में माला पहनाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अमृतोत्तम भोग पदार्थों द्वारा भक्ति भाव सहित भली भांति पूजन और स्तवन करके हर्ष के साथ पति के चरणों में नमस्कार करती हैं। ओम नमः कांताय शांताय सर्वदेव आश्रयाय स्वाहा। इसी मंत्र से पुष्प चंदन पाद्य अर्ध्य धूप दीप वस्त्र उत्तम नैवेद्य शुद्ध सुगंधित जल और सुवासित तांबूल समर्पित करके स्तोत्र पाठ करना चाहिए। जो जो कर्म किया जाए सभी में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम चंद्रशेखर स्वरूपाय प्रीतम पति को नमस्कार है। आप शांत उदार और संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। सती के प्राण आधार एवं ब्रह्म स्वरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कार के योग्य पूजनीय हृदय के आधार पंचभूतों के अधिदेवता आंख की पुतली ज्ञान आधार और पत्नियों के साथ परम अनंत स्वरूप आपको नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुण आधार ब्रह्म रूप है। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान मुझसे जान में अथवा अनजान में जो कुछ दोष घटित हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। पत्नी बंधो, आप तो दया के सागर हैं, अतः मुझ दासी का अपराध क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में लक्ष्मी सरस्वती पृथ्वी और गंगा ने इन महान पुण्यमय स्तोत्र का पाठ किया था। पूर्व काल में सावित्री ने भी नित्यांश इस स्तोत्र द्वारा ब्रह्मा जी का स्तवन किया था। कैलाश पर पार्वती ने भक्तिपूर्वक शंकर जी के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया था। प्राचीन काल में मुनि पत्नियों तथा देवांगनाओं ने भी इसके द्वारा स्तुति की थी। अतः सभी पतिव्रताओं के लिए यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतिव्रता अथवा अन्य पुरुष को पुरुष या नारी इस महान पुण्यदायक स्तोत्र को सुनती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को धन मिलता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है। ब्रजेश्वर, पतिव्रता इसके द्वारा स्तवन करके तीर्थ स्नान का फल तथा संपूर्ण तपस्याओं और व्रतों का फल पाती है। इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके पति की आज्ञा से वह भोजन करती है। ब्रजराज, इस प्रकार मैंने पतिव्रता के धर्म का वर्णन कर दिया। आप गृहस्थों का धर्म सुनिए। श्री भगवान जी कहते हैं, नंद जी, गृहस्थ पुरुष सदा ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करता है तथा चारों वर्णों के धर्म के अनुसार अपने वर्ण धर्म के पालन में तत्पर रहता है। इसलिए देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थों की आशा करते हैं। गृहस्थ अतिथि का आदर सत्कार करके सदा पवित्र बना रहता है। पिंडदान आदि कर्म के अवसर पर पितर और अतिथि पूजन के समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थ के पास आते हैं जैसे गौएं पानी से भरे हुए होज के पास जाती हैं। भूखा अतिथि सायंकाल प्रयत्न पूर्वक गृहस्थ के घर आता है और वहां आदर सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देने के पश्चात उस गृहस्थ के घर से विदा होता है। अतिथि का पूजन न करने से ग्रस्त पाप का भागी होता है और उसे त्रिलोकी में उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौट जाता है, उसके घर का उसके पितर देवता और अग्नियां भी परित्याग कर देती हैं तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए उत्तम विचार संपन्न धर्मज्ञ ग्रस्त पहले देवता आदि सब की सेवा करके फिर आश्रित वर्ग का भरण पोषण करने के पश्चात स्वयं भोजन करता है। जिसके घर में माता नहीं है और पत्नी पुंशली है, उसे वनवासी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वह गृह वन से भी बढ़कर दुखदायक है। वह दुष्टा सदा पति से द्वेष करती है और उसे विष तुल्य समझती है। वह उसे भोजन तो देती नहीं, उल्टे सदा डांट फटकार सुनाती रहती है। ब्रजेश, अब ग्रस्त पत्नियों का जो सदाचार श्रुति में वर्णित है उसे श्रवण करो। गृहिणी नारी पति प्रायणा तथा देव ब्राह्मण की पूजा करने वाली होती है। उस शुद्ध चारणी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर देवता और पति को नमस्कार करके आंगन में गोबर और जल से लीपकर मंगल कार्य संपन्न करे, फिर गृह कार्य करके स्नान करे और घर में आकर देवता ब्राह्मण और पति को नमस्कार करके गृह देवता की पूजा करे। इस प्रकार सती नारी घर के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पति को भोजन कराती है और अतिथि सेवा करने के पश्चात स्वयं सुखपूर्वक भोजन करती है। पुत्रों को चाहिए कि वह पिता को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। यों ही शिष्यों को गुरु का पूजन करना चाहिए। पुत्र और शिष्य को सेवक की भांति उनकी आज्ञा अनुसार सारा कार्य करना उचित है। पिता और गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य स्वयं अपना निर्वाह करने में असमर्थ पुत्र, अनाथ बहन, कन्या और गुरु पत्नी का नित्य भरण पोषण करना चाहिए। तात, इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्म का वर्णन कर दिया। ब्रजेश, स्त्री जाति तो वस्ता शुद्ध है, उसमें वे सारी पतिव्रताएं और भी पावन मानी जाती हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने एक ही प्रकार से सारी जातियों की रचना की थी। वे सभी उत्तम बुद्धि वाली पुत्र नारियां प्रकृति के अंश से उत्पन्न हुई थी। जब केदार कन्या के शाप से वह धर्म नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा ने कुपित होकर पुनः स्त्री जाति का निर्माण किया और उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया। उसे पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है। धर्म संपन्ना उत्तमा स्त्री पति की भक्त होती है और प्राणों पर बीतने पर भी अपकीर्ति पैदा करने वाले जार पुरुष को नहीं स्वीकार करती। जो गुरुजनों द्वारा यतन पूर्वक रक्षित होने के कारण भयवश चार पुरुष के पास नहीं जाती और अपने पति को कुछ कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही गई है। नंद जी, ऐसी नारियों का अस्तित्व जहां स्थान अभाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करने वाला जार पुरुष नहीं है, वही स्थिर रह सकता है। अत्यंत नीच कुल में उत्पन्न ही अधमा स्त्री परम दुष्टा, अधर्मप्रायणा, दुस्स्वभाव वाली, कटुवादिनी और झगड़ालू होती है। वह सदा उपपति की सेवा करती है और अपने पति को नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे दुख देती है और विष तुल्य समझती है। उसका पति भले ही भूतल पर रूपवान, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो, परंतु वह उपाय करके उपपति द्वारा उसे मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजली की चमक और जल पर खिंची हुई रेखा के समान क्षण भंगुर होती है। वह सदा अधर्म में तत्पर रहकर निश्चित रूप से कपटपूर्ण वचन ही बोलती है। उसका मन ना तो व्रत, तपस्या, धर्म और गृह कार्य में ही लगता है और ना गुरु तथा देवताओं की ओर ही झुकता है। नंद जी, इस प्रकार तीन भेदों वाली स्त्री जाति की कथा मैंने कह दी। आप विभिन्न प्रकार के भक्तों का लक्षण सुनिए। तृण की शैया का प्रेमी भक्त संसारिक सुखों के कारणों का त्याग करके अपने मन को मेरे नाम और गुण के कीर्तन में लगाता है। वह मेरे चरण कमल का ध्यान करता है और भक्ति भाव सहित उसका पूजन करता है। देवगण उस निष्काम भक्त की अहित की पूजा को ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अनिमा आदि सारी अभिसिद्धियों की तथा सुख के कारण भूत ब्रह्मत्व अमृतत्व तथा देवत्व की कामना नहीं करते। उन्हें हरि की दास्ता के बिना सालोक्य सामिप्य सारूप्य और सायुज्य आदि चारों मुक्तियों की अभिलाषा नहीं रहती और ना वे निर्वाण भक्ति निर्वाण मुक्ति तथा अभिप्सित अमृतपान की ही स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरे अतुलनीय निश्चल भक्ति की ही लालसा रहती है। ब्रजेश्वर, उन श्रेष्ठ सिद्धेश्वरों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता और वह समस्त जीवों में भिन्नता रहती है। वे दिगंबर होकर भूख प्यास आदि तथा निद्रा लोभ मोह आदि शत्रु का त्याग करके रात दिन मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। नंद जी, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं। आप मध्यम आदि भक्तों का लक्षण सुनो। पूर्व जन्मों के शुभ कर्म के प्रभाव से पितृ हुआ ग्रस्त कर्मों में आसक्त ना होकर सदा पूर्व कर्म का उच्छेदक कर्म ही करता है। वह यतनपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता क्योंकि उसे किसी कर्म की कामना ही नहीं रहती। वह मन वाणी और कर्म से सदा ऐसा चिंतन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है वे सब श्री कृष्ण का है, मैं कर्म का करता नहीं हूँ। ऐसा भक्त मध्यम श्रेणी का होता है। जो उससे भी नीचे कोटि का है वह श्रुति में प्राकृतिक अथवा अधम कहा गया है। उत्तम कोटि का भक्त अपने हजारों पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। उसे स्वप्न में भी यमराज अथवा यमदूत का दर्शन नहीं होता। मध्यम कोटि का भक्त अपनी 100 पीढ़ियों का तथा प्रकृत भक्त 25 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। तात, इस प्रकार मैंने आपके आज्ञा अनुसार तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन कर दिया। आप सावधानता ब्रह्मांड की रचना का आख्यान श्रवण कीजिए। नंद जी, भक्त लोग यत्न करने पर ब्रह्मांड रचना का प्रयोजन जान लेते हैं। मुनियों देवताओं और संतों को बड़े दुख से कुछ कुछ ज्ञात होता है। पूर्ण रूप से विश्व का ज्ञान तो अनंत स्वरूप मुझको ब्रह्मा और महेश्वर को है। हमारे अतिरिक्त धर्म सनत कुमार नर नारायण ऋषि कपिल गणेश दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती वेद वेदमाता सावित्री स्वयं सर्वज्ञा राधिका ये लोग भी विश्व रचना का अभिप्राय जानते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी को पता नहीं है। उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न सभी विद्वान इसके वैषम्यार्थ को पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ हैं। जैसे आकाश और आत्मा नित्य है उसी प्रकार 100 दिशाएं नित्य हैं। जैसे प्रकृति नित्य है वैसे ही विश्व गोलक नित्य है। जैसे गोलोक नित्य है उसी तरह वैकुंठ भी नित्य है। एक समय की बात है, जब मैं गोलोक में रास क्रीड़ा कर रहा था उसी समय मेरे वामांग से एक 16 वर्षीय नारी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदरी बाला रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शीर का रंग श्वेत चंपक के समान गोर था। उसकी कांति शरतकालीन चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। वह रत्न आभरणों से भूषित थी। उसके अंग पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी शोभा पा रही थी। उसके सभी अंग मनोहर और कोमल थे और उसका प्रसन्न मुख मंद मंद मुस्कान से शोभित था। उसके चरणों का अधो भाग सुंदर महावर से उद्भासित हो रहा था। वह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी शालिनी बाला राजेंद्र किसी चाल चल रही थी। उस कामनी ने रास क्रीड़ा के अवसर पर प्रकट होकर मुझे आगे से पकड़ लिया। इसी कारण पुरातत्ववेताओं ने उसका राधा नाम रखा और उसकी पूजा की। उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी इसलिए वह ईश्वरी प्रकृति कहलाई। समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण वह शक्ति नाम से कही जाती है। वे सबकी आधार स्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरह से मंगल के योग्य है। संपूर्ण मंगलों के दान में दक्ष होने के कारण वह सर्वमंगला है। वह वैकुंठ में महालक्ष्मी और मूर्ति भेद से सरती है। वेदों को उत्पन्न करने के कारण वह वेद माता नाम से प्रसिद्ध है। वह सावित्री और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाली गायत्री भी है। पूर्व काल में उसने दुर्ग का संहार किया था, इसी कारण वह दुर्गा नाम से विख्यात है। ये सती प्राचीन काल में समस्त देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी, इसी से वह आद्या प्रकृति कहलाती है। ये समस्त असुरों का मर्दन करने वाली, संपूर्ण आनंद की दाता, आनंद स्वरूपा, दुख और दरिद्रता का विनाश करने वाली, शत्रु को भय प्रदान करने वाली और भक्तों के भय की विनाश का है। वही सती रूप से दक्ष की कन्या हुई और पुनः हिमालय से उत्पन्न होकर पार्वती कहलाती है। वे सबकी आधार स्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। तुलसी और गंगा उसकी कला से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण स्त्रियों का आविर्भाव उसकी कला से ही हुआ है। जिस शक्ति से संपन्न होकर मैं बारंबार सृष्टि रचना करता हूँ, उसे रास के मध्य स्थित देखकर मैंने उसके साथ क्रीड़ा की। उस समय रासमंडल में उन दोनों के शीरों से जो पसीने की बूंदें भूतल पर गिरी, उससे एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया जो राधा के नाम से सदृश था। उसका नाम राधा सरोवर हुआ। उस सरोवर से जो पसीने की धारा वेगपूर्वक नीचे विश्व गोलक में गिरी, उससे सारा ब्रह्मांड गोलक जल से भर गया। प्रजेश्वर, पहले पहल सब कुछ जलमग्न था, उस समय सृष्टि नहीं हुई थी। तब श्रृंगार के समाप्त होने पर मैंने राधा में तेज का आघान किया। तत्पश्चात श्री राधिका ने गर्भ धारण करके दीर्घ काल के बाद एक परम अद्भुत डिंब प्रसव किया। उसे देखकर देवी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उसे पैर से नीचे विश्व गोलक में ढकेल दिया। तात, वह जल में गिर पड़ा और सबका आधार स्वरूप महान विराट हो गया। तब अपनी संतान को जल में पड़ा हुआ देखकर मैंने राधा को शाप दे दिया। विभो, मेरे शाप के कारण राधा संतानहीन हो गई। प्रजेश्वर, इसलिए जिस डिंब से कला का आश्रय लेकर वह महान विराट पैदा हुआ था, उसी से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्य जो देवियां और स्त्रियां हैं, वे सभी क्रमशः कला, कलांश और कलांश के अंश से उत्पन्न हुई हैं। ब्रजेश, उस महान विराट ने मेरे द्वारा दिए गए अंगुष्ठ अमृत का पान किया और फिर स्वकर्म के अनुसार स्थावर रूप होकर वह जल में शयन करने लगा। योग बल से जल ही उसकी शैया और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जल से भरे रहते थे। पुनः उसमें शूद्र विराट शयन करने लगा। उस शूद्र विराट की नाभि से सस्तल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने जन्म लिया, इसी कारण वे कमल उद्भव कहे जाते हैं। वही आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिंताग्रस्त हो योग सोचने लगे, ये देख किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता पिता और भाई बंधु कहाँ हैं। इसी चिंता में वे 300,000 दिव्य वर्षों तक उस कमल के भीतर चक्कर ही काटते रहे। तत्पश्चात 500,000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या द्वार मेरा स्मरण किया। तब मैंने उन्हें मंत्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को काबू में करके नियत रूप से 700,000 दिव्य वर्षों तक उस कमल के अंदर जप करते रहे। इसके बाद मुझसे वर पाकर उन सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की। मेरी माया के बल से ब्रह्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, 9 ग्रह, 8 वसु, 3 करोड़ देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत आदि राक्षस एवं चराचर जगत की रचना की। उन्होंने प्रत्येक विश्व में क्रमशः 7 स्वर्ग, 7 सागरों से संयुक्त स्वर्ण भूमि वाली सप्त दीपवती पृथ्वी, अंधकार में स्थान, सात पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। प्रत्येक विश्व में चंद्रमा, सूर्य, पुण्य क्षेत्र, भारत और इन गंगा आदि तीर्थों की सृष्टि की। ब्रजेश्वर, महाविष्णु के शरीर में जितने रोमकूप हैं क्रमशः उतने ही असंख्य विश्व हैं। उन विश्वों के उधर भाग में वैकुंठ है जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छा से जिसका निर्माण हुआ है। वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते। निश्चय ही योगियों तथा भक्तिहीनों के लिए उसका दर्शन दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक है, वह परम विचित्र आश्रय स्थान वायु के आधार पर टिका हुआ है। मेरी इच्छा से उस अत्यंत रमणीय अविनाशी लोक का निर्माण हुआ है। वह शशृंग पर्वत, पुण्य में वृंदावन, रमणीय रासमंडल तथा विरजा नदी से युक्त है। विरजा अमूल्य रत्न समूहों, हीरा, मानक्य तथा कौस्तुभ आदि असंख्य मणियों से युक्त होने के कारण बड़ी मनोहर है। उस गोलोक में प्रत्येक महल अमूल्य रत्नों के बने हुए हैं। उनमें ऐसी मनोहर प्रकोटा है जिसे विश्वकर्मा ने भी नहीं देखा है। वे महल गोपियों, गोपगमन तथा कामधेनुओं से परिवेष्टित है। वहां रासमंडल असंख्य कल्प वृक्षों, परिजात के तरुओं, सरोवरों तथा पुष्प उद्यानों से समावृत है। वे गोपों, मंदिरों, रत्न प्रदीपों, पुष्प शैयाओं, कस्तूरी कुमकुम युक्त सुगंधित चंदन के गंधों, कीड़ोपयुक्त भोग पदार्थों, सुवासित जल और पान बीड़ाओं, रमणीय सुगंधि युक्त धूपों, पुष्पमालाओं और रत्न जड़ित दर्पणों से भरा पूरा है। अमूल्य रत्न आभरणों और अग्नि शुद्ध वस्त्रों से अलंकृत राधा की दासियां सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नव यौवन संपन्न तथा अनुपम सुंदरशाली राजेंद्रों की सेना क्रमशः उसे घेरे हुए है। ब्रजराज, वह रमणीय तथा चंद्रमंडल के समान गोल है। उस विस्तृत मंडल की रचना बहुमूल्य रत्नों द्वारा हुई है। वह कस्तूरी कुमकुम युक्त सुंदर एवं सुगंधित चंदन से समर्चित है। वह फल पल्लव युक्त मंगल कलशों, दही और खीलों, पत्तों, कोमल दुर्वा अंकुरों, फलों, असंख्य केलों के मनोहर खंभों तथा रेशमी सूत्र में बंधे हुए कोमल चंदन पल्लवों की वंदन वारों से आच्छादित हैं और चंदन युक्त पुष्प मालाओं एवं आभूषणों से विभूषित हैं। वहां बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ शशृंग पर्वत मन को खींचे लेता है। वह अत्यंत सुंदर है, वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह हीरे के हार से युक्त होने के कारण रमणीय है तथा मनोहर प्रकोटे की तरह उस गोलोक को चारों ओर से घेरे हुए है। वहां चंदन के वृक्षों से युक्त रमणीय वृंदावन है जो कल्प वृक्षों, सुंदर मंदार पुष्पों, काम धेनुओं, शोभाशाली मनोहर पुष्प वाटिकाओं, रमणीय क्रीड़ा सरोवरों और परम सुंदर क्रीड़ा भवनों से शोभित है। उसके एकांत में रास क्रीड़ा के योग्य अत्यंत सुंदर स्थान है। चारों ओर से गोलाकार है। रक्षक रूप में नियुक्त हुई असंख्यों सुंदर गोपिकाओं उसकी रक्षा करती हैं। वहां कोकिल कूंजते रहते हैं और भोरों का गुंजार होता रहता है। उसी के एकांत स्थल में एक रमणीय अक्षय वट है जिसकी लंबाई चौड़ाई विशाल है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह अक्षय वट गोपियों के लिए कल्प वृक्ष है। वह राधा की दासियां क्रीड़ा करती रहती हैं। विरजा के तट प्रांत के जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल मंद सुगंध वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस अक्षय वट के नीचे वृंदावन में विनोद करने वाली मेरे प्राणों की अधिदेवता वह राधा असंख्यो दासी गणों के साथ क्रीड़ा करती है। वही राधा इस समय वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई है। ब्रजेश, ब्रह्मा आदि देवता सिद्धेंद्र, मुनेन्द्र और सिद्धगण गुण, बल, बुद्धि, ज्ञान, योग और विद्या द्वारा उसकी पूजा करते हैं। तात, ये मेरी प्रिया मेरे ही समान है, अतः सब तरह से वंदनीय है। नंद जी, इस प्रकार मैंने यथोचित एवं परिमित रूप से ब्रह्मांडों का वर्णन कर दिया। अब पुनः आपकी ओर क्या सुनने की इच्छा है।